świat jest tak ułożony, że każdy z nas ma dwie strony, które tworzą jedną osobę. Wiem, łaskasz sam się o tym wypowiedzieć mogę. Każdy idzie swoją ścieżką. Tak, ale obie schodzą się w tą samą drogę. Jedną ścieżką idę ja, a drugą idziesz ty. Ale który z nas jest dobry, a który zły, powiedz mi. To nie w tym sedno tkwi, nie ma tu podziału. Musimy żyć w symbiozie, bo kiedy jeden jest na wozie, drugi pod nim być nie może. Bo jedną całość z tobą tworzę i nie daj Boże, żeby pękła ta więź, która nas razem wiąże. I nie daj Boże, żeby pękła ta więź, która nas razem wiąże. Nie mam wątpliwości cienia, że dwa wcielenia to jeszcze nie jest schizofrenia, ani jaźń, ani rozdwojenie. Tylko w różnych sytuacjach nastawienie czasem zmieniam. Sądzę nie mam, że wyboru nie mam. Pomiędzy tymi tak różnymi stronami dwiema wtedy działać zaczyna instynkt i adrenalina. I to one decydują o wszystkich moich czynach. Czasem chwalę takie chwile, a czasem je przeklinam. Ale to niczyja wina, trzeba brać co przeznaczone, co nam dane. Bo choć oddzielne są decyzje, to za drugą stronę i tak odpowiedzialność biorę. Przed faktem dokonanym stoję. Wspólnie dzielimy radości i wszystkie niepokoje. Bo to co jego jest i moje. To co jego jest, to, co jego jest i moje. To co jego jest i moje. Alter ego, alter ego. To dotyczy każdego. Alter ego. Nie pytaj dlaczego. Wierz w siebie samego. Posłuchaj łysy, ten świat jest tak poskładany, że czasem własne ego rujnuje moje plany. Wiem, błyskasz to jak odruch bezwarunkowy, niekontrolowany. I nigdy nie przewidzisz nieprzewidzianej zmiany. Nie bywam przez to załamany, przecież każde rany są do wyleczenia. I prawie wszystkie błędy także są do naprawienia. A jeśli sam nie będę w stanie, to moje drugie ja opatrzy moją ranę. Bo każda z tych dwóch stron jest jednego losu panem. Na zawsze ze sobą są związane osobowości jedna i druga część. I nie daj Boże, żeby pękła ta więź, która nas razem wiąże. Razem wiąże. I nie daj Boże, żeby pękła ta więź, która nas razem wiąże. Ja i moje drugie ja.